Arar buluruz izini bilirsin. Zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la. Biz zır deliyiz bilirsin. Zır deliyizden de alırsın. Arar buluruz izini bilirsin. Zır deliyiz biz, hem yazında hem kışında. Nerede olsan seninleyiz, bir onuruz yolunda. Hadi bas tır, gönüller coşsun. O kupalar sana helal, al gel de buralar bayram olsun. Bakma, habersizce kopan fırtınalara benzeriz. Ne olur bu kalpleri yabana atma. Peşinden çölleri, denizleri geçeriz. Yar etmez ellere, sahaları dar ederiz. Unutmadın kurduğumuz o düşleri. Göz göze etmişiz bütün yeminleri. Kaç mevsim bugünü bekledik, zaferleri gözledik. Aman aman aman, bu kadar yetmez ah Türkiye'm ilerle. Ay yıldızım at golünü coştur yine. Ay yıldızım at golünü coştur yine. Buluruz izini bilirsin. Zır deliyiz biz, hem yazında hem kışında. Nerede olsan seninleyiz, bir oluruz yolunda. Hadi bas tır, gönüller coşsun. O kupalar sana helal, al gel de buralar bayram olsun. Hem yazında hem kışında.